Book 2 40 200 السؤال عن الطريق Pyes për rrugën Pyes për rrugën من فضلك Më falni Më falni هل يمكنك مساعدتي؟ أمونت مندهموني؟ أمونت مندهموني؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ كنت ودت ندني رستورانت إمير كتو؟ هو ندوذت ني رستورانت إمير كتو؟ اذهب لجهة اليسار عند الزاوية Ecni majtas në qoshe. Ecni majtas në qoshe. Thumma sir masafatan qasira ala khattin mustaqim. Ecni pastaj pak drejt. Ecni pastaj pak drejt. Thumma idhhab li jihati al-yamin 100 metr. Ecni pastaj 100 metra djathtas. Ecni pastaj 100 metra djathtës. Yumkinuka aidan an ta'khudh al-bas. Mund të merrni dhe autobusin. Mund të merrni dhe autobusin. Yumkinuka aidan an ta'khudh at-tram. Mund të merrni dhe tramvajin. Mund të merrni dhe tramvajin. Yumkinuka aidan an tasira khalfi. Mund të udhëtoni dhe mbrapa meje. Mund të udhëtoni dhe mbrapa meje. Kayfa asilu ila stad kurati al-qadam? Si mund të shkoj në stadium? Si mund të shkoj në stadium? اقطع الجسر. كالوني اورا. كالوني اورا. اعبر النفق. كالوني تونيلين. كالوني تونيلين. سر حتى ثالث اشارة ضوئية. اودتوني ديري تي سيمافوري اي تريت. اودتوني ديري تي سيمافوري اي تريت. ثم انعطف يمينا عند اول شارع. كثهوني باستاي نو روغن اي بار دياثاس. كثهوني باستاي نو روغن اي بار دياثاس. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. اودتوني باستاي دريت ديتي كروشيزيمي تيتر. اودتوني باستاي drejt deri te kryqëzimi tjetër. Min fadlik, kejfa asilu ila al-matar? Më falni, si mund të shkoj në aeroport? Më falni, si mund të shkoj në aeroport? Al-afdal an ta'khudh al-metro. Më mirë merrni metron. Më mirë merrni metron. Irkab bi basata hatta akhira mahatta. Udhëtoni deri te stacioni i fundit. Udhëtoni deri te stacioni i fundit. Ar-raja'u adh-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية